ben tol tol bi gaay luñ nang dug fa bi tol bi kenn sañ sa dug ben boy bu domeram la lay dug ci tol dug ci tol fa bi de genn rek mu dug tol bi sa ak fa bi dug ci ak xol gis garab gi di yengu me gisul ci gisul boy mu genné fatal bi ak fitu xol xol ba son boy bi laqat ci xobi gis boy mu tedd di nelaw tek ci solo ci kam ak fitu tedd bi ma njage ñaay ci garab boy bu yëngato rek pa bi xol boy bu yëngé garab gi bu yëngato rek pa bi xol boy bi futé ku ba tek ci taatu ne rek tepp Pabi di mune ko bay ke ci palma bay de bay rek pabi ñaan pass pabi ne dañ ko jommal ñaan pass pabi di daw diko ci tek ne dama jor